Πρωθυπουργό βρήκατε ή ακόμα? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Μεγάλη Τετάρτη, 20 ο Απρίλιος, πίσω σελίδες. Στα ραδιόφωνά σας ή όπου αλλού συναντιόμαστε. Αυτό εδώ είναι δική σας επιλογή, είναι από τα παλιά, από το 1985, Community FK, Something Inside Me Has Died, κάτι μέσα μου έχει πεθάνει. Θα μπορούσαν να το λένε και οι σύνεδροι που έφυγαν από το γήπεδο του Taekwondo, τουλάχιστον όσοι αντιλαμβάνονται επαρκώς την κατάσταση. Εννοώ για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, μην ανησυχείτε. Πολλά πράγματα πεθαίνουν μέσα μας, αλλά μπορεί να γεννιούνται καινούρια. Μπορεί να πεθαίνουν κάποιες ιδέες αριστεράς κλπ. Άσε τώρα τι είπα από πάνω ο αρχηγός για το σοσιαλισμό κλπ. Αλλά να γεννιούνται καινούρια πράγματα, η πασοκοποίηση, η σοσιαλδημοκρατία και όλο αυτό που συνεπάγεται η καινούρια κατάσταση. Ξεκινώ από εκεί, με την αφορμή των τραγουδιών που μου έστειλε η φίλη Μαρία. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Μου λέει, με αυτά που παίζετε μου θυμίζετε, λέει, ένα σωρό μουσικές που άκουγα τη δεκαετία του 80. Ήταν, λέει, πολύ μπροστά τότε τα παιδιά. Και μου έχει στείλει 4-5, θα ενταχθούν όλα στη λίστα, σας διαβεβαιώ. Ένα μάλιστα τον Killing Joke, το Love Like Blood, μου το έχει ζητήσει κι άλλος και έχει παίξει ήδη, νομίζω, ο James πριν από μερικές μέρες. Μου στείλε λοιπόν μια λίστα με τραγούδια που μου λέει ταιριάζουν με αυτά που παίζετε και με αυτά που λέτε. Την καλημέρα μου στη Μαρία, καινούργια ακροάτρια. Μάλλον καινούργια ακροάτρια που στέλνει μήνυμα, γιατί από ό,τι μου λέει ακούει αρκετό καιρό τώρα. Λοιπόν, ξεκίνησα από εσάς σήμερα, πήρα αφορμή από το «Κάτι μέσα μου έχει πεθάνει», γιατί υπάρχει μια διάχυτη θλίψη, να ξέρετε. Μην μένετε μόνο στις επίσημες δηλώσεις, στο πανηγυρικό κλίμα και σε όλα αυτά. Ναι, και αυτή η εκπομπή ξεκινάει με συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από ό,τι τρέχει ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα, και πιο γρήγορα από ό,τι τρέχει και η διάθεση των ανθρώπων αυτών να κάνουν αυτή τη νέα αρχή. Αυτό ήταν το καινούριο σύνθημα που έπαιζε πάνω στα monitor. Η νέα αρχή, μια μέρα μετά το τέλος του συνεδρίου, έχει την παρέτηση του διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού 105 και 5 στο κόκκινο, του Νίκου Ξηδάκη. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά και θα γραφτούν και άλλα γι' αυτό, και ήδη δημιουργείται ένα θέμα αυτόνομο ως Ξηδάκης και ως παρέτηση του διευθυντή του κόκκινου, που σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, που έχει πολλά πράγματα από πίσω. Πολλά λέγονται, τα περισσότερα δεν λέγονται. Και σε βάζει σε μερικές σκέψεις, ρε παιδί μου, για το πώς ο χώρος αυτός βάζει τα μάτια του και βγάζει τα χέρια του και βγάζει τα μάτια του, που λέει και η παροιμία. Separate your sins to me. You're acting like your twins. This is a mess. μου πεις τώρα τι με νοιάζει εμένα για το αν παραιτήθηκε ο διευθυντής του Κόκκινου. Εντάξει, μπορεί και να μην σε νοιάζει. Γενικά ο Ξιδάκης, ο Νίκος Ξιδάκης, έχει διατελέσει και υπουργός, βουλευτής φυσικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν από τους πιο αξιοπρεπείς δημοσιογράφους που έχουν περάσει, είναι από τους πιο αξιοπρεπείς δημοσιογράφους που έχουν περάσει από το σύστημα όλο αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, των μέσων ενημέρωσης και στη θέση του διευθυντή στο Κόκκινο. Ίσως δεν είμαι ο πιο κατάλληλος να μιλήσω, όπως ίσως ξέρετε, αυτή η εκπομπή που ακούτε, οι πίσω σελίδες, για πρώτη φορά ως εκπομπή υπό τον τίτλο «Πίσω σελίδες» έχει παίξει στο Κόκκινο την περίοδο από το 2006 στο 2010 που ήμουν εγώ. Από τότε έχει περάσει μια δωδεκαετία, άρα είμαι πολύ μακριά από τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τις καταστάσεις για να μπορώ να έχω γνώμη, και δεν θα το επιχειρήσω και δεν θα το τολμούσα καν για τα εσωτερικά στο ραδιόφωνο, που έχω πολύ καλούς φίλους ακόμα και εξαιρετικούς συνεργάτες που είναι ακόμα εκεί, αλλά πιο σημαντικοί από τους ανθρώπους, εκτός από το να έχει σημαντικούς ανθρώπους στα μικρόφωνα ένα ραδιόφωνο, έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχει και σπουδαίους ακροατές. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του Κόκκινου 105 και 5. Οι ακροατές του Κόκκινου 105 και 5, από χθες που ανακοινώθηκε η αποχώρηση, την ανακοίνωσε ο ίδιος ο Νίκος Ξιδάκης. Είπε ότι αυτό το ραδιόφωνο παίρνει έναν άλλο δρόμο, ο οποίος δεν με αφορά και για τον οποίο δεν ρωτήθηκα, και το έκλεισε μέχρι εκεί χωρίς πολλές περισσότερες πληροφορίες. Βγήκε και μια ανακοίνωση από την εταιρεία που διαχειρίζεται, η Left Media είναι το κόμμα στην ουσία, που διαχειρίζεται τον ραδιοφωνικό σταθμό, που περίπου είπε ότι εμείς του ζητήσαμε να μείνει στην εκπομπή του, να κρατήσει την εκπομπή του. Δεν λέει ότι του ζητούσαμε να μείνει και διευθυντής, που στην ουσία παραδέχονται ότι του ζήτησαν να αποχωρήσει. Και εκείνος βέβαια έφυγε, άφησε και την εκπομπή του και αποχαιρέτησε οριστικά τον ραδιοφωνικό σταθμό. Περίεργα πράγματα μόλις έχει τελειώσει το συνέθριο, δεν νομίζετε? Κοιτάξτε, θα ακούσετε αρκετά αυτές τις ημέρες. Μου κάνει εντύπωση που δεν λέγονται ανοιχτά μερικά πράγματα. Ίσως κάποιοι θέλουν να προλάβουν κάποιες εξελίξεις, ίσως θέλουν να δώσουν έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Υπάρχει στο βάθος η προσπάθεια εκαθάρισης όλου αυτού του συστήματος, του κομματικού μηντιακού συστήματος, ΣΥΡΙΖΑ, Αυγή, Left, GR κλπ. Σε ένα κόμμα, σε ένα χώρο που δικαίως, όχι αδίκως, παραπονιέται, φωνάζει για την ανισοβαρή εκπροσώπηση του ίδιου του κόμματος και της αριστεράς συνολικά στο μηντιακό τοπίο της χώρας. Μόνο που το κομματικό ραδιόφωνο, γιατί ναι, κομματικό είναι το ραδιόφωνο του Κόκκινου, καλό ραδιόφωνο αλλά κομματικό ραδιόφωνο, ήταν εκεί ακόμα και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έψαχνε κάτι λεφτά σε βοσκοτόπια, καλογρίτσιδων κλπ. Ακόμα και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε να κάνει άλλες κολεγές, τις οποίες φαίνεται και τώρα να πηγαίνει να τις κάνει. Γιατί ακούγονται πράγματα για διάφορους επενδυτές που θα έρθουν να αναλάβουν το Κόκκινο και τα μίντια του ΣΥΡΙΖΑ και την Αυγή ενδεχομένως. Ακούγονται διάφορα πράγματα για ένα ευρύτατο πλαίσιο απολύσεων, κύμα απολύσεων που έρχονται για να εξορθολογιστούν τα πράγματα, και καταλαβαίνετε ότι αυτό θέλει κάποιον να το κουμαντάρει και ίσως αυτό είναι ο δρόμος για τον οποίο δεν ρωτήθηκε ο Ξιδάκης. Και καταλαβαίνετε ότι μέσα σε όλο αυτό το κλίμα χαράς μετά το συνέδριο κλπ, αν υποθέσουμε ότι είναι αυτή η επίσημη γραμμή, ότι ήταν μαζικό, είχε πολύ κόσμο το συνέδριο, ακόμα ψάχνουμε εκείνους τους 20% που δεν μπήκαν πουθενά ποτέ, δεν εμφανίστηκαν. Σύνεδροι, όχι τυχαίοι, σύνεδροι που θα ψήφιζαν κανονικά. Υπάρχει μια μια έτσι φήμη ότι δεν πήγανε γιατί δυσκολεύονταν με τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά, ήταν από νησιά κλπ. Τότε γιατί βγήκε συνέδρος? Θα μου πεις, με το πορτοφόλι του αλλού δεν μπορεί να παίξεις εσύ τώρα να πεις γιατί δεν πήγε, γιατί δεν είχε λεφτά. Ναι, αλλά γιατί βγήκε συνέδρος? Για να πας να συμμετάσχεις για το κόμμα. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αφήστε το και αυτό το 20% στην άκρη. Μέσα σε όλο αυτό το πανηγυρικό κλίμα και τα απόνερα της σύγκρουσης με την ομπρέλα και τα απόνερα των καυγάδων και η ιστορία με το καταστατικό που έχει πάρα πολλά προβλήματα και το κόκκινο τώρα από πάνω, έρχεται να δείξει αυτό ακριβώς που έλεγε το πρώτο τραγούδι, ότι κάτι μέσα μου έχει πεθάνει πια, όχι μέσα σε μένα. Σε μένα έχει πεθάνει πολύ καιρό για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά φαίνεται κάτι να υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα. Και ιδιαιτέρως δε, και το κλείνω εδώ, για τα μίντια του ΣΥΡΙΖΑ, αν ρίξετε μια ματιά και στην περιφέρεια για το πώς χειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ την εκπροσώπησή του, το πώς είχε, το πώς φέρθηκε στα τοπικά ραδιόφωνα που αναμετέδιδαν τον 105 και 5 στο κόκκινο, που στο κάτω-κάτω ήταν η φωνή του κόμματος, χωρίς να σημαίνει ότι ακούγονταν μόνο οι ΣΥΡΙΖΕΙ από εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, έπαιζε το ρόλο αυτό να μεταφέρει την θέση του κόμματος, ειδικά σε περιόδους κρίσιμες, όταν δεν έβρισκε δρόμο στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Και ξαφνικά τα βλέπεις να κλείνουν στη Ρόδο, στην Καβάλα, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και ξαφνικά έβλεπες να υπάρχουν συμπεριφορές και καταστάσεις που δεν ήταν και πολύ τιμητικές για το χώρο της αριστεράς και ιδιαιτέρως δεν για το χώρο της αριστερής δημοσιογραφίας. Το σταματώ μέχρι εδώ και μιλώ για τα παρόντα, όχι για τα παρελθόντα, γιατί τα παρελθόντα σας είπα είμαι πολύ μακριά για να κρίνω με εκείνα τα δεδομένα το τι γίνεται τώρα. Αλλά τα πράγματα δεν είναι καλά, είναι ξεκάθαρο. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε τις πίσω σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής αυτής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και τους τρόπους επικοινωνίας. Εκεί μπορείτε να βρείτε και όλα τα στοιχεία του ομιλούντος, τουλάχιστον αυτά που είναι δημοσιοποιήσιμα. Είπαμε και από χθες το θέμα υποκλοπές, το θέμα παρακολουθήσεις κινητών. Πήρα αρκετά μηνύματά σας γι' αυτά και μάλιστα πήρα αρκετά μηνύματά σας με τεχνικούς όρους και τεχνικές λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ομολογώ ότι πρέπει να έχεις ένα πιο πάνω επίπεδο εξειδίκευσης για να καταλάβεις να χειριστείς κλπ. Όλοι έχουμε γίνει τώρα λίγο γκατσετάκιδες και η εφαρμογή στο κινητό και το τάδε και το τέτοιο, αλλά τα root και αυτά που μου γράφετε, θα σας τα διαβάσω παρακάτω στο δεύτερο μέρος να δείτε, δεν το παίζω στα δάχτυλα, αλήθεια σας λέω, και ούτε είμαι πιο... Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει ιδιωτικότητα όταν δίπλα σου έχεις ένα κινητό τηλέφωνο. Και κρατήστε το αυτό κάπου στην άκρη, γιατί είναι ζήτημα όχι μόνο προσωπικής σας προστασίας, στο τέλος του είναι και ζήτημα δημοκρατίας. Κοιτάξτε, σήμερα κανονικά, αν δεν είχαν γίνει και αυτά με τον Ξιδάκη που κράτησαν έτσι ένα πολύ μεγάλο μέρος σε ό,τι αφορά την συζήτηση και στα social media και στον ευρύτερο δημόσιο λόγο, μια μέρα μετά του συνεδρίου, εγώ ερχόμουν να σας πω κανονικά για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός. Θυμηθείτε λίγο, αν είστε από τους τακτικούς ακροατές, πριν από αρκετούς, κάνα δύο μήνες, που λέγαμε ότι εκείνο το σενάριο των Βρυξελών, το σενάριο που οδηγεί σε τεχνοκράτη πρωθυπουργό και σε τεχνοκρατική κυβέρνηση, αν δεν βγουν τα κουκιά και αν δεν και εφόσον και αν και ίσως, και αν τέλος πάντων την ώρα που η Ευρώπη στέλνει λεφτά με το Ταμείο Ανάκαμψης, εσύ αν δεν έχεις κάποιον εκεί να μπορέσει να κατευθύνει σωστά τη ροή των χρημάτων στα δικά μας παιδιά και στα ευρωπαϊκά δικά μας παιδιά, όχι μόνο εντός Ελλάδας, τότε δεν κάνεις δουλειά, και άρα αν δεν μπορούν να τα βρουν αυτοί, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, οι υπόλοιποι, λέω τους τρεις πρώτους γιατί αυτοί είναι μάλλον που θα είναι μες στο παιχνίδι, θα φροντίσουμε εμείς απ' έξω, αυτό έλεγε το σενάριο, να υπάρξει ένας τεχνοκράτης. Εξάλλου και στην Ιταλία έχουν τεχνοκράτη. Και είχαν πέσει και ονόματα, τα θυμάστε νομίζω, Βενιζέλος πρώτος, Τουρνάρας που μπαίνει πολύ δυνατά, και ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και ο επιτροπός μας στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε να μου πείτε, θα μου πεις γιατί τα λες τώρα όλα αυτά. Γιατί έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με όλες αυτές τις επιθέσεις φιλίας που δέχεται και από τα δεξιά και από τα αριστερά, έρχεται να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, από μένα, σας λέω τη φράση ακριβώς, από μας, είπε, πρωθυπουργική καρέκλα δεν θα ξαναδούν ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης. Και ρίχνεις εσύ τώρα κάτω εκεί, διαβάζεις τα οστά, τα κόκαλα, ξέρω εγώ, τις τάχτες, τον καπνό που βγαίνει, διαβάζεις ό,τι μπορείς να διαβάσεις να καταλάβεις τι εννοεί ο ποιητής. Βασική επιδίωξη του Νίκου Ανδρουλάκη φαίνεται να είναι να καθορίσει τις εξελίξεις μετά τις εκλογές, προφανώς μετά τις εκλογές και όχι πριν τις εκλογές. Κανένας δεν περιμένει να πει ότι θα συνεργαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα είχε και λόγο μετά να τον ψηφίσεις. Θα πήγαινες να ψηφίσεις κατευθείαν αυτόν με τον οποίο θα συνεργαστεί. Μετά τις εκλογές να καθορίσει το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ, ο Ανδρουλάκης, η ομάδα του Ανδρουλάκη να καθορίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Και να μην είναι, το είπε ξεκάθαρα ο άνθρωπος, όσο μας περνάει από το χέρι, από μας, είπε, δεν θα ξαναδούν πρωθυπουργική καρέκλα ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Ποιος λοιπόν? Ίσως ένα σενάριο μπορεί να λέει ότι θα θέλει ο ίδιος να γίνει πρωθυπουργός, ακόμα και αν είναι το τρίτο κόμμα, που μάλλον θα είναι το τρίτο κόμμα, έτσι όπως είναι τουλάχιστον τώρα οι δημοσκοπήσεις, να γίνει πρωθυπουργός ο αρχηγός του τρίτου κόμματος. Μάλλον δεν ξέρω, δεν πιστεύω να έχει καβαλήσει τόσο πολύ ακόμα το καλάμι. Δηλαδή μέχρι εκεί δεν έχει φτάσει ακόμα, παρά τα ποσοστά και παρά το άλλος με τη βάρκα μας και όλη αυτή το πανηγυρικό κλίμα του Δεκέμβρη που περάσαμε με την ανάδειξή του στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν νομίζω να έχει αυτό στο μυαλό του, το να γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός. Άρα ποιος, παιδιά, ποιος, Νίκο, ποιος, πες κανένα όνομα να πέσει στο τραπέζι. Γιατί αν υποψιαστώ ότι συζητάς και εσύ για Στουρνάρα και Βενιζέλο ή για το Σχοινά, κάπως αρχίζει να μου κουμπώνει το πράγμα. Κάπως αρχίζει να έρχεται το πράγμα. Διότι αν συζητά ξαφνικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, γενικά το ευρωπαϊκό, αυτό θέλετε να το πω λίγο κουκουέδικα, το Διευθυντήριο, η Λυκοσυμμαχία των Βρυξελών, αν συζητούν αυτοί για υπηρεσιακή κυβέρνηση και για κυβέρνηση τεχνοκρατών, εν πάση περιπτώσει, όχι υπηρεσιακή, λάθος, για κυβέρνηση τεχνοκρατών στην Ελλάδα, αν δεν βγαίνουν τα κουκιά, και ξαφνικά έρχεται και ένας εδώ από τους τρεις διεκδικητές, από τα τρία πρώτα κόμματα, δεν βάζω τους άλλους, μάλλον δεν έχουν, δεν ξέρω αν έχει το Κουκουέ ή ο Κουτσούμπας ή ο Βαρουφάκης, πώς το λένε, πρόθεση ή όνειρο να αναλάβουν την Πρωθυπουργία. Λέω για αυτούς που είναι στην πρώτη τριάδα, τέλος πάντων. Ή ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος τώρα το Πάσχα έχει καμιά επικοινωνία, στέλνει τίποτα επιστολές ακόμα. Ο Ιησούς έχει τίποτα, δεν ξέρω πού είμαστε. Το έχω χάσει αυτό το επεισόδιο. Τέλος πάντων. Αν εσύ λοιπόν που είσαι ένας από τους τρεις αυτούς βασικούς πόλους του συστήματος, ξαφνικά μου υπονοείς αυτό που έλεγε πριν από κάτι μήνες και ο Ευρωπαίος ακατανόμαστος αξιωματούχος στο ρεπορτάζ της Euractiv, από εκεί ξεκίνησε σας θυμίζω όλο αυτό, κάπως αναδένει το γλυκό, κάπως σαν κάτι να πηγαίνω να ξεκαθαρίσω για το που πάει το πράγμα. Βεβαίως, βεβαίως, από τις άλλες δύο πλευρές και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ γίνεται τώρα αυτή η κουβέντα τις τελευταίες μέρες, με το συνέδριο κλπ. Απορρίπτεται μεταυδελιγμίας ένα τέτοιο σενάριο. Και μάλιστα υπάρχουν και, πώς να σας το πω, επιθετικές δηλώσεις στελεχών προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι εν πάση περιπτώσει τι θέλεις τώρα, θα αμφισβητήσεις τη δεδηλωμένη, την αρχή της δεδηλωμένης, θα αμφισβητήσεις το γεγονός ότι ο αρχηγός ενός κόμματος που θα είναι ενδεχομένως πρώτο κόμμα, λένε οι ΣΥΡΙΖΕΙ, ο ΣΥΡΙΖΑ, αξίζει, αυτός πρέπει με βάση τα συνταγματικά μας, εν πάση περιπτώσει η οθότα, να είναι ο αρχηγός της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός. Και το ίδιο, στο ίδιο κλίμα είναι και οι άλλοι του Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν να μην είναι ο Μητσοτάκης αν είναι πρώτο κόμμα πρωθυπουργός και να καθορίσει τώρα ο Ανδρουλάκης να βάλει έναν άλλον? Αν όμως μπορεί να στυλώσει τα πόδια και να πει αν με θέλεις μέσα, γιατί χωρίς εμένα δεν κάνεις χωριό, τότε θα βάλω έναν και μοναδικό όρο και θα είναι αυτός. Τι λέτε, θα του πούνε ναι ή όχι? Prick your finger on a beautiful rose. With every dog will have his day. Well, trust me, son, you're gonna pay. Now you can buy your way down. Για δείτε το λίγο και από την ανάποδη. Δείτε το λίγο και από την άλλη πλευρά. Δεν μου λέτε, ένας τεχνοκράτης πρωθυπουργός, μήπως σε κάποιες περιπτώσεις, αν υποθέσεις ότι η πολιτική που θα ακολουθηθεί, ρε παιδί μου, στην ουσία δεν χαράζεται εδώ στη χώρα. Δεν ξέρω αν σας σοκάρω με αυτό που λέω. Δηλαδή, οι πολιτικές σε ό,τι αφορά τα βασικά ζητήματα, το πόσες χρηματοδοτήσεις θα κάνεις σε βασικούς τομείς, τι να σας πω τώρα, το αν θα αυξήσεις ακόμα και πάρτε όλα τα πέντε σημεία που είπε ο Τσίπρας στις εξαγγελίες του, στο συνέδριο, και βάλε μία, την μία δίπλα στην άλλη για να δεις αν όλα αυτά εξαρτώνται ή όχι από τις θελήσεις των δανειστών και των εταίρων μας. Αν λοιπόν δεν εφαρμόζεις μια δική σου πολιτική, αλλά την πολιτική που είναι ήδη καθορισμένη, ιδιαιτέρως δε την ώρα που έρχονται τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και πρέπει να κατευθυνθούν σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες και σε συγκεκριμένες διαδρομές, μήπως βολεύει τελικά να μην είσαι εσύ αυτός που θα κάνει τη βρώμικη δουλειά? Μήπως βολεύει να είναι κάποιος άλλος? Για δείτε λίγο, μοιάζει με το μοντέλο Ξυδάκι αυτό, στο κόκκινο. Και βαριά κουβέντα θα πω τώρα, αλλά θα την πω. Μήπως όταν έρχονται απολύσεις στο κόκκινο, μήπως όταν έρχονται πράγματα δύσκολα, όποιος σέβεται τον εαυτό του λέει άσε, γιατί να λερώσω εγώ τα χέρια μου και την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια? Φωνάζουν τώρα όλοι στο κόκκινο ότι τα πράγματα δεν γίνονται με ανοιχτές διαδικασίες και δεν αποφασίζει το κόμμα και αποφασίζουν κάποιοι σε κλεισμένες πόρτες. Και αυτό αποτυπώνεται και στο τι ακριβώς γίνεται στο σταθμό. Βεβαίως να σας υπενθυμίσω, όσοι το λέτε αυτό, ξαναγυρνώ για λίγο στην υπόθεση του κόκκινου, ότι και ο Ξυδάκης ως διευθυντής ορίστηκε μέσα σε κλειστές πόρτες. Δεν τον εξέλεξε κανένα σώμα ως διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού. Να είμαστε τίμοι και με τον Νίκο τον Ξυδάκη προφανώς, πριν απ' όλα. Κλείνω την παρένθεση. Για πάμε τώρα στα κυβερνητικά. Μήπως αυτός που είναι να αναλάβει τα πράγματα και να πάει μια πολιτική και μια χώρα σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, ξεστρατίζοντας και από τις αρχές του, σας λέω εγώ, αν σας θυμίζει τίποτα, μήπως είναι πιο βολικό να μην είναι ο αρχηγός που δεν θέλει φθορά, που όλα αυτά, και που αύριο μεθαύριο θα μπορεί ενδεχομένως να κατηγορήσει ακόμα και την κυβέρνηση που στηρίζει και να προβάλλει ως καινούργια λύση. Μήπως αυτό βολεύει πολύ και τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα, λέω για αυτούς που δεν είναι σήμερα στην κυβέρνηση και που βλέπουν ότι ελάχιστα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν από αυτά που ζούμε σήμερα. Διάλειμμα, να το σκεφτούμε λίγο και ξανάρχομαι. Fake it, don't you do the devil's dance? Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answer. Ever since we were 17, you know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είμαστε στην Τετάρτη και 20η μέρα του Απριλίου. Μεγάλη Τετάρτη και 20 Απριλίου. Σας έλεγα λοιπόν για αυτή την υπαρκτή πιθανότητα, έτσι όπως είναι τα πράγματα μπροστά μας, να μην είναι κάποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Όσο πηγαίνουμε σε βάθος χρόνου, οι εκλογές από ό,τι φαίνεται δεν είναι κοντά. Εννοείται ότι δεν είναι μέχρι το καλοκαίρι, ούτε για αστείο, εκτός αν συμβούν συγκλονιστικά πράγματα. Ίσως κάποιες πιθανότητες λένε για τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αναλόγως πώς θα έχει πάει το πράγμα και με τον τουρισμό. Πόσοι από την Ελλάδα θα έχει καεί μέσα στο καλοκαίρι. Ήδη οι φωτιές είναι πάρα πολλές για Απρίλη μήνα. Ήδη φαίνεται να είναι ένα καλοκαίρι που θα έχει πάρα πολύ σοβαρά γεγονότα. Και μην νομίζετε ότι δεν είναι στον σχεδιασμό. Ναι, ναι, ενώ εσύ συζητάς τι θα γίνει αν παίρνονται μέτρα, αν θα σώσω το σπίτι, αν μας βρει κανένα κακό, κάποιος άλλος λέει, ρε εσύ το σπίτι αυτού, αν καεί και αν καούν και άλλα τόσα, πόσο θα μας τυχήσει στις εκλογές. Ναι, δεν νομίζω να το μαθαίνετε από μένα και αυτό. Λοιπόν, αλλά μάλλον με τα σημερινά δεδομένα και ο Σεπτέμβρης μάλλον μακριά πάει, οπότε μπορεί να μιλάμε για ένα χρόνο μετά ακόμα για τις εκλογές. Βέβαια, θα μου πεις από την άλλη, ακούγεται και πάρα πολύ με αυτά τα δεδομένα. Ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Κρατήστε πάντως εκείνο το ορόσημο του Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Ετοιμαστείτε. Δεν χρειάζεται και εκλογικό βιβλιάριο τώρα, μόνο ταυτότητα. Αυτό το σενάριο πάντως, το να μην βγαίνουν τα κουκιά και να πάμε σε άλλες λύσεις, είναι όλο και πιο πολύ μπροστά μας. Πέφτει όλο και πιο πολύ στο δρόμο μας, βρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Δηλαδή, όσο προχωρά αυτή η συζήτηση, τόσο και βλέπεις να το γυροφέρνουνε με κάποιο τρόπο. Και σας λέω, κρατήστε λίγο μόνο την πιθανότητα, το ενδεχόμενο, να είναι τελικά μια πολύ βολική λύση αυτή για όποιον κληθεί να κυβερνήσει μετά, για όποιους κληθούν να συγκυβερνήσουν, γιατί από ό,τι φαίνεται σε κάτι τέτοιο πρέπει να πάμε. Δεν βγαίνουν κουκιά για αυτοδυναμία, τουλάχιστον με τα παρόντα δεδομένα, και σίγουρα σε καμία περίπτωση από την ψηφοφορία με απλή αναλογική, από τις εκλογές με απλή αναλογική. Στο συνέδριο για αυτό το θέμα ο Αλέξης Τσίπρας είπε, ακόμα και αν δεν θέλει να δεσμευτεί ότι θα συνεργαστεί μαζί μας, τουλάχιστον να δεσμευτεί ότι δεν θα συνεργαστεί με το Μητσοτάκη. Αρχίζει λίγο να γίνεται αστείο αυτό, ξέρετε, από ένα σημείο και μετά. Για τίποτα δεν θα δεσμευτεί προφανώς ο Ανδρουλάκης. Ή δεσμεύεται για αυτά που θέλει ο ίδιος ή για αυτά που εξυπηρετούν το δικό του το αφήγημα, ότι δεν θα είσαι ούτε εσύ ούτε ο άλλος πρωθυπουργός. Αυτό είπε. Το να ζητάς εσύ και να λες τουλάχιστον είναι σαν τις σχέσεις, ρε παιδί μου, κάπως έτσι τώρα, που λέει μπορεί να μην με θέλεις αλλά πες μου τουλάχιστον δεν έχεις άλλον ή άλλη. Μπορεί να μην με αγαπάς αλλά πες μου ότι δεν έχεις άλλον και δεν τρέχει κάτι άλλο, έτσι να είμαι και εγώ λίγο ήσυχος, ρε παιδί μου. Κάπως έτσι μοιάζει αυτό. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όλα καλά, λιγάκι σαν να, δηλαδή μετά την υπόθεση της Πάτρας, σαν να πήγε σε δεύτερη μοίρα, παρόλο που δεν είναι σε πρώτη μοίρα η υπόθεση της Πάτρας. Αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. Συνεχίζεται και τα θύματα αυξάνονται. Και στην Μαριούπολη οι εικόνες που έρχονται δεν είναι καλές. Βεβαίως για τις εικόνες αυτές δεν θα μάθουμε ποτέ αν αυτοί που είναι μέσα στο Αζόφσταλ, έτσι λέγεται το εργοστάσιο Χαλιβουργίας, εκεί που δίνεται η τελική μάχη από ό,τι φαίνεται, είναι άμαχοι, λέει, τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, τουλάχιστον 1,000 άνθρωποι άμαχοι, οι οποίοι έχουν βρει καταφύγιο, λέει μία οπτική, κρατούνται, πάλι η ίδια συζήτηση που γινόταν και με τον πρόξενο, θυμάστε, κρατούνται από τους Ουκρανούς. Και ποιοι είναι οι Ουκρανοί? Είναι ο Ουκρανικός στρατός ή είναι τα τάγματα του Αζόφ, αυτά που είδαμε και στην Ελληνική Βουλή να μιλούν? Υπάρχει μια πληροφορία που είναι ανεπιβεβαίωτη, ότι ο Μιχαήλ, ο ένας από τους δύο αζοφίτες που μίλησαν στην Ελληνική Βουλή, είναι μεταξύ των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν μπορώ να σας τη μεταδώσω σε επιβεβαιωμένη, το διαβάζω και εγώ, φυσικά δεν έχω πρωτογενή πληροφόρηση, αλλά κρατήστε το τουλάχιστον ως ενδεχόμενο, ως ανεπιβεβαίωτη πληροφορία που λέμε και εμείς στη δημοσιογραφική μας αργό. Εν τω μεταξύ τα δεδομένα για κορονοϊό και για ακρίβεια δεν αλλάζουν από αυτά που σας έλεγα χθες. Σταθερά ψηλά, σταθερά στην πρωτοπορία η χώρα και στην ακρίβεια σε ό,τι αφορά την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στον αριθμό των νεκρών ανά εκατομμύριο σε ό,τι αφορά τα του κορονοϊού. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε να επισκεφτεί, προσέξτε, επειδή αυτή την κουβέντα την έχουμε κάνει πολλές φορές ξανά και ξανά, πήγε να επισκεφτεί τη Ρεβιθούσα. Η Ρεβιθούσα είναι η είσοδος για την χώρα μας για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, για το LNG. Ελάτε ξανά, ποιος πουλάει το LNG αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για να απεξαρτηθούμε από την Ρωσία? Ναι, οι Αμερικανοί. Πήγε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μας διαβεβαιώσει ότι θα γίνει οτιδήποτε είναι δυνατό και επιτρεπτό με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, έτσι ήταν η φράση του, δηλαδή το τι μπορούμε να πληρώσουμε με βάση αυτά που έχουμε για να συνεχίσουμε να έχουμε ενέργεια από το φυσικό αέριο, με το οποίο φυσικό αέριο είναι συνδεδεμένη και η τιμή του ρεύματος, μην τα ξαναλέμε, και άρα το τι ακριβώς μας περιμένει. Ποιος θα μας σώσει από όλα αυτά? Ο καλός ο θείος Σαμ από την Αμερική, ο θείος Τζο, ο Μπάιντεν από την Αμερική, που μετά την έναρξη του πολέμου προφανώς ξεπουλάει σε ζεστά κουλούρια και τα όπλα του και το φυσικό του αέριο και ό,τι άλλο προκύψει. Τέλειωσαν και άλλοι ολόκληρο συνέδριο, σας τα έλεγα και χθες. Και δεν είπανε, ρε παιδί, με αυτό το χρηματιστήριο της ενέργειας που είναι ο βραχνάς μας, με βάση αυτό έρχονται οι ρήτρες αναπροσαρμογής. Αυτό είναι το χιλιάρικο που πληρώνεις παραπάνω, το διπλάσιο του λογαριασμού που πληρώνεις. Που το ίδρυσαν επί ΣΥΡΙΖΑ, ο Σταθάκης συγκεκριμένα. Θα το καταργήσουν όταν έρθουν εν τη βασιλεία τους ξανά, με ή χωρίς Ανδρουλάκη. Με ή χωρίς Τσίπρα πρωθυπουργό, ό,τι και να γίνει, ρε παιδί μου, όποιος και να είναι, θα το καταργήσουν μετά? Ή μήπως, να ξαναπάω στο άλλο ερώτημα, αν δεν καταργηθεί και αν δεν μπορείς να τα βάλεις με όλους αυτούς, μήπως ρε εσύ είναι καλύτερα τελικά να μην είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, να πάρει άλλο στο μουτζούρι, αφού έτσι κι αλλιώς είναι προδιαγεγραμμένη η κατάστασή μας, ε? Στα δικά σας μηνύματα, ένα από πρόχθες, με βάση αυτά που λέγαμε για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Μια σκονισμένη μου λέει καλημέρα λόγω καιρού. Ναι, στην Κρήτη να ξέρετε γίνεται χαμός από σκόνη, τις τελευταίες μέρες τώρα λιγάκι κόπασε. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ, μου λέει η Ντίνα, έχει πεθάνει για όποιον επιλέγει μια αριστερή προοπτική. Δηλαδή να τα βάλεις με ανατοϊκές βάσεις, μνημόνια, ιδιωτικοποιήσεις, περιβάλλον. Μην τα λες αυτά τώρα, Ντίνα, γιατί δεν ακούνε εκεί και ταράζονται. Από την άλλη, όσο μας πετάνε, λέει, ένα ξεροκόμματο, δυστυχώς δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Όπως λέει και ο ποιητής, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε πράγματα. Δυστυχώς, τρίτο δυστυχώς, μου λέει σε μια πρόταση. Φαίνεται να είμαστε αρκετά βολεμένοι, δηλαδή Πασόκ, για να διακινδυνεύσουμε τη ζωούλα μας. Εγώ, μου λέει, ψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ ως το δημοψήφισμα του 2015, μετά Ανταρσία, αλλά και αυτή άλλο, όλο διασπάσεις, μου λέει, είναι, νομίζω. Οπότε λέω να το γυρίσω στο ΚΚΕ, το οποίο εδώ που τα λέμε βγαίνει αληθινό, π.χ. όταν έλεγε για την κολοτούμπα ΣΥΡΙΖΑ, έχει την πιο σωστή θέση για την Ουκρανία κλπ. Κλπ. Τουλάχιστον να υπάρχει μια δυνατή φωνή για τα δικαιώματα των εργαζομένων στη Βουλή και την κοινωνία. Και το Βαρουφάκι, μου λέει, συμπαθώ στο τέλος, του αξίζει να είναι στη Βουλή. Αυτά η Ντίνα. Εγώ δεν θα σου πω ποτέ τι να ψηφίσεις, Ντίνα μου. Εγώ είπα, καταρχάς είπα τι ψηφίζω, όπως και εσύ, μ' αρέσει που μπαίνουμε σε αυτό. Εγώ την ερώτηση, θα το ξαναπώ. Την ερώτηση. Τι ψηφίζεις, τι ψήφισες τουλάχιστον στις τελευταίες εκλογές, τη θεωρώ βασική σε οποιονδήποτε ξεκινά να κάνει μια πολιτική κουβέντα, σε οποιαδήποτε πολιτική κουβέντα. Καλό είναι να είναι τα πράγματα πολύ ξεκάθαρα. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι μου τα γράφεις αυτά επειδή είπα και εγώ τα δικά μου, το ότι από τις περιπέτειες αυτές μετά το 2015 τουλάχιστον, που ήταν κρίσιμο για τη ζωή μας, για πολλών ανθρώπων τις ζωές. Το τι θα ψηφίσεις έρχεται μετά. Έρχεται μετά. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή για όλους μας. Έρχεται, δηλαδή πρέπει να έρθει πρώτα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, και αν μου επιτρέπετε τώρα έτσι αυτά το πρέπει, που ξέρω ότι είναι λίγο δασκαλίστικο, Νομίζω ότι πρώτα πρέπει να έρθει να δεις τι έχεις μες στο κεφάλι σου, ρε παιδί μου. Τι πιστεύεις, ας πούμε. Να, που σας έλεγα, πρέπει να καταργηθεί ή να μην καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Καταλαβαίνεις τι είναι αυτό, καταλαβαίνεις ότι αυτό φταίει για την ακρίβεια στο λογαριασμό σου αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνεις. Ωραία. Θέλεις αυτό. Θέλεις και τι άλλο, να σου πω εγώ τα οικολογικά μου και τα τέτοια, να μην γίνουν εξορίξεις, ρε παιδί μου, γιατί είναι αντιοικολογικό και αντιπεριβαλλοντικό και χωρίς και με αμφίβολα αποτελέσματα και με μεγάλο κίνδυνο για τον τουρισμό. Βάλτε και αυτό μέσα. Θέλεις τι άλλο, θέλεις να φύγουν οι βάσεις από την Ελλάδα. Δεν θα φύγουν ποτέ, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, αλλά βάλτε και αυτό μέσα. Θέλεις να όλα αυτά που μου γράφεις. Και μετά, αφού τα βάλεις αυτά και βάλεις μια σειρά, ρε παιδί μου, στη ζωή σου, μια σειρά στα πράγματα που έχεις μέσα στο μυαλό σου, μετά κοιτάς. Τι είναι εκεί έξω, τι έχεις στην αγορά, ρε παιδί μου, τι μπορείς να ψωνίσεις, που να λέει, εντάξει, όλα μπορεί να μην τα βρεις, ναι, προφανώς, που να λέει τουλάχιστον τα βασικά από αυτά που έχεις πει. Η διαδρομή που ακολουθείτε μέχρι τώρα, ιδιαιτέρως δε στα συνέδρια, στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ξεκάθαρα, είναι, για κάτσε να δούμε τι λέει το κόμμα για αυτά τα θέματα, τι λέει για τις εξορίξεις, αν δεν λέει. Τι λέει για το χρηματιστήριο ενέργειας, βγήκε ο Σκουρλέτης και είπε να το καταργήσουμε. Το κόμμα όμως στην πολιτική του απόφαση που έδωσε σε δημοσιότητα χθες δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Τι λέει, τι άλλο σας είπα πριν για τις βάσεις, καλά για τις βάσεις. Έλα τώρα μωρέ, ποιος ασχολείται με τις βάσεις, ας ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κυβέρνηση. Δεν γίνεται, παιδιά, δουλειά έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να φέρνεις τις ανάγκες σου να τις προσαρμόσεις, να τις κουμπώσεις μέσα στο τι λέει το κόμμα. Πρέπει να δεις ποιο κόμμα εξυπηρετεί τις ανάγκες σου και ποιο κόμμα απαντά στις ανάγκες σου και στα δικά σου πιστεύω. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, λέω βασικά αβού και αβά, ξέρω εγώ, βασικές αρχές, δεν το λέω καν πολιτικής θεωρίας, λέω έτσι μιας αίσθησης για το τι γίνεται, για το αν αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο γύρω σου, στοιχειοδός. Φίλος που υπογράφει ως πρόδικος, προφανώς είναι ψευδόνυμο, δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο όνομα, καλώς τον, καινούριος στην παρέα. Μου λέει για τα χθεσινά ζητήματα που σας έλεγα για τις εφαρμογές των κινητών και για τις παρακολουθήσεις. Για να εγκαταστήσεις μια εφαρμογή με δικαιώματα διαχείρισης του κινητού σου, μόνο έτσι μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα αυτά που περιγράφεις, που σας έλεγα χθες, να βγάζει φωτογραφίες, να ακούει τι λες, να μεταδίδει δεδομένα, να δίνει τα στοιχεία για τα SMS που έχει στείλει και που έχει πάρει, να μεταφέρει σε έναν υπολογιστή κάπου έξω από το κινητό σου όλη τη λίστα των επαφών σου, να όλα αυτά που σας έλεγα. Θα πρέπει να πατήσεις, μου λέει, συμφωνώ, σε 2-3 τρομακτικά μηνύματα του στυλ. Η εφαρμογή Χ θέλει να αποκτήσει δικαίωμα διαχείρισης της συσκευής, που θα την επιτρέψει ακόμα και να σβήνει όλα τα δεδομένα σου απομακρυσμένα. Λίγο δύσκολο να το εγκαταστήσεις κατά λάθος, μου λέει. Τέτοιες επιθέσεις γίνονται συνήθως όταν έχεις φυσική πρόσβαση στη συσκευή και κάποιος την εγκαθιστά χωρίς να σε ρωτήσει, μου γράφει ο πρόδικος. Μακάρι να έχεις δίκιο. Προφανώς και εγώ το βλέπω, τουλάχιστον όσοι χρησιμοποιούμε smartphone και λοιπά, ότι σου λέει θέλεις, βγάζει κάποιες, σε κάποιες προειδοποιήσεις πριν πας να πατήσεις οτιδήποτε. Αλλά και ποιος σου λέει ότι αυτός εκεί που χειρίζεται και φτιάχνει το κόλπο, την εφαρμογή, δεν μπορεί να τα παρακάμψει αυτά. Και δεν θα σου το πω εγώ, το φέρω γιατί δεν είμαι και ο πιο ειδικός, αλήθεια σου λέω, πέρα που όλοι έχουμε γίνει λίγο γκατσεντάκιδες, θα σου πάω στο επόμενο μήνυμα που μου στέλνει άλλος φίλος, για να πάρεις μια εικόνα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μου γράφει: κάθε κινητό με λειτουργικό Android έχει μέσα μια εφαρμογή που λέγεται Google Services. Αυτή η εφαρμογή έχει δικαιώματα διαχειριστής στο κινητό, το root μου γράφει σε παρένθεση, κάτι που ακόμα και εσύ ο ίδιος δεν έχεις. Όχι από προεπιλογή τουλάχιστον. Αυτή η εφαρμογή παρέχει εκτός των άλλων τη δυνατότητα να βρεις το κινητό σου, αν στο κλέψουν, να το κλειδώσεις εξ αποστάσεως κλπ. Διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές, εδώ γίνεται προφανές ότι μέσω της εφαρμογής αυτής η Google έχει δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης σε επίπεδο διαχειριστή σε όλα τα κινητά από προεπιλογή. Η εφαρμογή αυτή εξυπακούεται ότι είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί στα νεότερα κινητά που έχουν Android 7 και παραπάνω και νεότερα. Όσον αφορά συγκεκριμένα τα μηνύματα, η Google έχει μια άλλη εφαρμογή που λέγεται Push, η οποία λειτουργεί σαν ενδιάμεσος μεταξύ εφαρμογής μηνυμάτων, WhatsApp, Telegram κλπ. Και χρήστη. Χάρη στο Push, η κάθε εφαρμογή διατηρεί μια σύνδεση μεταξύ διακομιστή εφαρμογής και Google και αντί να τα παραδίδει τα μηνύματά σου κατευθείαν στη συσκευή σου, τα παραδίδει στην Google, η οποία με τη σειρά της μέσω του Push τα παραδίδει σε σένα. Υπέροχο, μου γράφει ο Αλέξανδρος. Επίσης μου λέει αναφέρθηκε χθες συγκεκριμένα στην εκπομπή για την κρυπτογράφηση μέσω WhatsApp και Telegram κλπ. Το WhatsApp κάνει από προεπιλογή αντίγραφα ασφαλείας μέσω Google Drive χωρίς κρυπτογράφηση και επομένως σχεδόν ο καθένας μπορεί να τα διαβάσει. Ενώ για το Telegram δεν έχει κρυπτογράφηση από προεπιλογή, προκειμένου να την ενεργοποιήσεις πρέπει να ξεκινήσεις ένα secret chat. Όπως καταλαβαίνετε, το πράγμα δυσκολεύει. Ανεβαίνουμε level για να τα έχεις όλα αυτά υπόψη σου. Πόσο μάλλον, όταν σας είπα και χθες, το κυρίαρχο ερώτημα δεν είναι ούτε τα Google Services, ούτε τα Push, ούτε όλα αυτά. Ενώ δεν υποτιμώ καθόλου αυτά που μου γράφεις, Αλέξανδρε. Το κυρίαρχο ερώτημα είναι αν κάποιος κρίνει, με ποια κριτήρια κρίνει ότι αποτελείς στόχο. 14.500 λέει άνθρωποι παρακολουθούνται επισήμως στην Ελλάδα από την ΕΥΠ με βάση τουλάχιστον κάποια στοιχεία που έχουν διαρρεύσει. Αυτοί οι 14.500 άνθρωποι που παρακολουθούνται επισήμως τα κινητά τους, δεν ξέρουμε ποιοι είναι προφανώς ούτε θα σου πούν ποτέ. Είσαι σίγουρος ότι παρακολουθούνται επειδή αποτελούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια? Και τι εστί κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια? Είναι πολύ μπερδεμένο το πράγμα και δεν έχει να κάνει με τα πους και λοιπά. Αν μπεις στο χορό, ακόμα και αν δεν έχει πρόδικε, αν δεν έχει την δυνατότητα να, ή την ανάγκη να πατήσει εγκρίνει στην εφαρμογή και λοιπά. Το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι στο ποιος, με ποια κριτήρια μπορεί να κρίνει ότι αποτελείς αντικείμενο έρευνας. Ποιος έκρινε ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας ο Κουκάκης, ο Θανάσης, ο δημοσιογράφος? Ποιος έκρινε ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας την ώρα που έψαχνε για τις τραπεζικές, για τις περίεργες τραπεζικές συναλλαγές και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Τράπεζας Πειραιός, γιατί αυτό το ρεπορτάζ έκανε εκείνη την περίοδο? Και ποιος κρίνει ενδεχομένως αν αύριο η οποιαδήποτε κινηματική σου δράση, πολιτική σου δράση αποτελεί στόχαστρο, αποτελεί στόχο μάλλον και σε βάζει στο στόχαστρο κάποιου που θέλει να χρησιμοποιήσει τη δράση σου αυτή εναντίον σου ή να ελέγξει ή να περιορίσει τη δράση σου αυτή. Τα πράγματα είναι πολύ πιο περίεργα. Μακάρι οι δυνατότητες της τεχνολογίας να μπορούν να σε προφυλάξουν. Αλλά όσο προχωράει η τεχνολογία, μάλλον πιο εκτεθειμένος βρίσκεσαι. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ, χωρίς, επαναλαμβάνω, να είμαι ο πιο ειδικός σε αυτά. Ο Αλέξανδρος μου γράφει επίσης για τον Γκονζάλο Λίρα. Είναι ένας άνθρωπος που ζει στην Ουκρανία και ο οποίος έχει ένα κανάλι στο YouTube, στο Telegram, στο Twitter κλπ. Και μετέφερε τη δική του οπτική γωνία από το Χάρκοβο όπου βρίσκεται για τον πόλεμο, που προφανώς δεν ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως είναι όλος ο υπόλοιπος πλανήτης. Έλεγε διαφορετικά πράγματα. Σου ομολογώ ότι δεν τον ξέρω, δεν έχω δει, ή βλέπω τα links που μου έστειλες. Δεν έχω προλάβει να δω αρκετά πράγματα. Πάντως λέει ότι έχει εξαφανιστεί αρκετές μέρες τώρα, δεν έχει δώσει σημεία ζωής και πιθανώς η ζωή του να βρίσκεται σε κίνδυνο. Γκονζάλο Λίρα. Μου λέει αν παραμείνει το θέμα στην επικαιρότητα, ίσως να σωθεί η ζωή του. Θα το δω και λίγο πιο αναλυτικά για να σας πω και πιο συγκεκριμένα πράγματα για το τι είναι αυτός. Πάντως σε κάθε περίπτωση φαίνεται να είναι η διαφορετική άποψη που το τελευταίο διάστημα μάλλον δεν περνάει και πολύ καλά. Και εδώ πόσο μάλλον στην Ουκρανία. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα ακριβώς. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω, να προσέχετε και το κινητό σας. Γεια. Cingirinci buba maro signie shushie haide more coromessa Chavalerio male Chavalerio male Chavalerio male Chavalerio male haide tequila Acela, devla devla vachale, buba mara pochine. Ero male nasciute, e c'è amore google surale, buba mara shayori. Baro girga voi si, oggi li. Gingirin gi buba maro, sic.